حسین رضی الله عنه روایت ته چې نبی عليه السلام صلی الله عليه وسلم موزی کولو دوی ته فسحا نو خطا شو فسجد سجدتین نو دو سجدی د سهوی کړی وي ثم تشهد ثم سلم اے به تشهد کو او سلام یو کر شو دی مساله کې د علماو اختلاف ده ور دي حدیث کې رالل چې د سجده سهو نه پس هم تشهود ویلې کني دی ویلې دي کې د اهل علم اختلاف ده بعض سلف وای چې بس سجده سهو دی او کار نو بیا پکې نه تشهود څو نه سلام شه بس خلاص شو خبره اباج وای سلام شته خو تشهود بنی باز دا وای که خواخش تشهود دی وای سلام دی وګره که خواخش نه دی کای او ای ما اربع دی طرف تلاړ دی اے چې تشهود بوای بیا به سلام ګرځي سبکه لکه دا مذهب زمونږ هم دی کنه موږ تشهود کو نو سلام نه پس سجده سهو کو بیا تشهود کو غی نه پس بیا سلام ګرځو نو دا خبره په حدیثو کې سره صاحب خدا اهل علم اختلاف پکشتا رواه ترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب حدیث کې علماء کرامو سندی کلامم کړي و امام ترمذی او حدیث تسوي چې حدیث حسن دی امام ترمذی حدیث تسوي لذا حدیث سندن ثابت ہے وعن المغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا قام الامام فی الرکاتین قال چودری دو امام پا دو رکاتو کی فَإِنْ ذَكَرَكَ رَيَادِشُ الْقَبْلَانِ يَسْتَوِيَ قَائِمًا مَخْكِدَ دِينَ چِدِهِ بَرَابَرُ دْرِيگِ او ناستِ اللہ نِجْدِهِ فَلِيَجْدِ سُنُكِي دِدِ وَإِنِ اسْتَوَا قَائِمًا اَكَدِهِ بَرَابَرُ دْرِيدُ فَلَا يَجْلِسْ غُسْبَ نَكِينِ ورا نحی راغلی فَلَا يَجْلِسْ تَشِدِ دی وجه نظر مونگا احناف و فقهام بازی وی وی پیغمبر ویلی چې نه بکینه که سو قدرت او کینا سونو باج وی موزی فاسد شو او بعدی مفتابهی قول داده چې کینا استو نو کار خو نو کو خو په موس کې فساد ناراضی او اخر کې دی سجده ولی اس دو سجده ته صحو سجده د صحو دی اخر کیو کی رواه ابو داود و ابن ماجه